dziecięcym w Koszalinie. Na Stadionie Narodowym ma być komplet widzów, którzy liczą na zwycięstwo. Za 45 minut początek meczu Polska-Niemcy. Kibice są optymistami, mimo że biało-czerwoni z reprezentacją Niemiec nie wygrali nigdy i mimo że nasi przeciwnicy to aktualni piłkarscy mistrzowie świata. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Czy już wiemy, w jakich składach zagrają obie drużyny? Tak, tak. Nasze przypuszczenia się potwierdziły. Polacy zagrają dzisiaj z Wojciechem Szczęsnym w bramce, w linii obrony. Od prawej wystąpił Piszczek, Glik, Szukała i Wawrzyniak. W linii pomocy Grosicki, Jodłowiec, Krychowiak i Rybus. No i dwójka napastników, Milik i ten, na którego liczymy najbardziej, czyli Robert Lewandowski. W reprezentacji Niemiec są pewne niespodzianki. Taką jest niewątpliwie debiut Karima Belarabiego z Bayer Leverkusen. No i występ Antonio Rüdigera ze Stuttgartu. Na tak to mistrzowie świata mają w składzie tak wielkich piłkarzy jak Neuer, Hummels, Boateng, Kroos, Götze, Schürrle czy Müller. Piłkarze powoli wychodzą na rozgrzewkę, pojawili się bramkarze, za nimi piłkarze z pola, a o 20:45 rozpoczną grę na całego. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Portugalczyk Pedro Proença. Tak jak wspominałaś, jeszcze z Niemcami nie wygraliśmy, no ale zawsze musi być ten pierwszy raz. I liczymy, że będzie dziś. Ze Stadionu Narodowego mówił Adam Malecki. Jego kolejna relacja już z meczu w serwisie za godzinę. Kolejny region na Bliskim Wschodzie apeluje o pomoc w obawie przed Państwem Islamskim. Dramatyczną prośbę o wsparcie wystosowały władze prowincji Anbar w Iraku. Jak twierdzą, bez pomocy z zewnątrz region może wpaść w ręce fanatyków w ciągu zaledwie 10 dni. Apel władz prowincji Anbar położonej na zachodzie Iraku przy granicy z Syrią cytuje emiracka telewizja Al-Sharqiya. Wiceszef Rady Prowincji miał powiedzieć, że bez pomocy amerykańskich wojsk lądowych Anbar padnie w ciągu 10 dni. Już teraz fanatycy przejęli większość baz wojskowych w regionie i szturmują stolicę prowincji, miasto Ramadi. Wcześniej nowy iracki premier wykluczył jakiekolwiek zaangażowanie obcych sił lądowych w Iraku. Władze w Bagdadzie prosiły jedynie Amerykanów o wsparcie z powietrza. To właśnie w Iraku oraz w Syrii fanatycy z Państwa Islamskiego zdobywają od początku roku kolejne tereny i przekształcają je w samozwańcze państwo pod wodzą samozwańczego kalifa, przywódcy grupy Abu Bakr al-Baghdadiego. Na zdobytych terenach dokonują egzekucji innowierców, chrześcijan, jazydów i szyitów i wprowadzają drakońskie przepisy oparte na radykalnej wersji islamu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nadzieja dla chorych na cukrzycę. W leczeniu tej choroby mogą pomóc nowe, wyhodowane w ciałach myszy komórki, informują naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Specjaliści mówią o potencjalnym przełomie. Badania dotyczyły rzadszej postaci tej choroby, tak zwanej cukrzycy typu pierwszego. Schorzenie to pojawia się, gdy układ odpornościowy niszczy komórki beta, które wytwarzają insulinę i kontrolują poziom cukru. Teraz amerykańscy naukowcy z embrionalnych komórek macierzystych wyhodowali ludzkie komórki beta. Autor badań Doug Melton mówi amerykańskiemu radiu NPR, że miał bardzo osobisty powód do prowadzenia eksperymentów. Ponad 20 lat temu u mojego 6-miesięcznego syna wykryto cukrzycę typu pierwszego, potem także u mojej córki. Wyniki badań na razie nie oznaczają, że gotowa jest skuteczna terapia, ale niezależni naukowcy mówią o potencjalnym przełomie. Pracę publikuje naukowe pismo Cell. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Mają po kilka, najwyżej kilkanaście lat i już zostali studentami. Uroczystym Gaudeamus rok akademicki rozpoczęli słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego przy Politechnice Koszalińskiej. Zainteresowanie zapisami na studia było ogromne. Do grona żaków przyjęto prawie 400 dzieci. Najmłodsi mają wielki zapał do nauki. Fajnie być studentem, żeby się uczyć. Mnie interesuje piłka nożna, geografia, polski. Po to, żeby wiedzieć różne rzeczy. Myślę, że będzie fajnie. Koledzy mówią, że jest ciekawy i warto chodzić. Chciałbym się dowiedzieć o świecie. A z małych studentów dumni są rodzice. Wiedza jest najważniejsza. Granie przy komputerze to nie jest to zajęcia. Przede wszystkim wzbogacają jego wyobraźnię. Uniwerek to jest bardzo fajna sprawa. Dowiadują się nowych, innych rzeczy. Jest bardzo fajny sposób przedstawienia tych informacji. Bardzo ciekawy. No i dzieci się integrują. Najmłodsi studenci wysłuchali już pierwszego wykładu o inteligentnych opakowaniach. Na zajęcia uniwersytetu chodzą dzieci w wieku od 7 do 12 lat. To był Serwis Trójki. Przed nami mglista noc, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy w Suwałkach 7 stopni, w Szczecinie 11, w Przemyślu 14. W niedzielę więcej chmur niż dziś, a najwięcej przejaśnień na południu i w okolicach Trójmiasta. Najchłodniej jutro ma być w okolicach Gdańska, tam tylko 15 stopni. W Katowicach 20, najcieplej w Rzeszowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Foo Fighters coverują Arcade Fire oczywiście w BBC. Czy przyjadą do Polski w przyszłym roku? No pewnie, że przyjadą. Athlete nikogo nie coverują. Grają swój bardzo ładny utwór. Coming out of your skin, you got tears making tracks. I got tears that are scared of the facts. Running down corridors through automatic doors, got to get to you. To see this view, I see hope is here in a plastic box. I've seen Christmas lights reflecting your eyes. Take each other's love.

Jak opowiada Danny Harrison, syn George'a, tato powiedział mu chyba w 2000 roku. Kiedyś to wszystko będziesz musiał skończyć. I takie dzieło, które można zobaczyć na naszym Facebooku, albo już, albo będzie za chwilę wydane w pięknym pudełku obejmujące albumy solowe Harrisona, nagrane dla wytwórni Apple, właśnie się ukazało. Bardzo pieczołowicie zrestaurowany dźwięk brzmi lepiej niż kiedykolwiek. No i trochę rarytasów. coś w co wierzyć chcę. Obracał z wątpieniem mój mistrz. Tak dobrze kogoś jest mieć, dobrze ufać mu. Prowadź, mistrzu. Mówił mi coś, co dla mnie w ten czas było niejasne i mdłe. Teraz już wiem, mądrość jest. Słuchajmy się w drgania swych ciał. Każdy z nas kiedyś miał swego mistrza. Czerpał z niego, utożsamiał się z nim. Każdy mistrz kiedyś miał swego mistrza. Mistrzem być możesz i ty. Bonusowy mistrz ze składankowej płyty Dziś są moje urodziny. A teraz tylko jedno, ale jakże ważne zdanie na temat ostatniego. Ja zawsze muszę śpiewać, zawsze są adresaci liryczni. To nie ma. A oni wiedzą, kto jest kto. Thank you.

jeździłam i słuchałam tej Jenny w kółko, w kółko. Miałam jakieś niezwykłe emocje, takie wręcz takie oczyszczające. Płakałam. Jakieś takie miałam reakcje takie dziwne. Ten numer coś niesamowitego ze mnie tam, wiesz, wywalił. Jakiś taki mocny kaliber. No, Jenny, no to też jest nawiązanie do tych moich anglojęzycznych ciągotek, wiesz. No, wiesz, mogłam napisać Krystyna, wiesz, Basia, cokolwiek. To są wszystko piękne imiona, ale to właśnie miało być takie dziwne, schizofreniczne, inne, nieprzystające do naszego świata. Właśnie w kontrze. W ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Jeszcze tylko kilka minut do rozpoczęcia meczu. W tej chwili na Stadionie Narodowym grane są hymny. Podobno przed meczem są jakieś przepychanki psychologiczne. Polacy rozgrzewali się wszyscy, Niemcy nie wszyscy. Adam Malecki i Michał Olszejski są na Stadionie Narodowym. Będą nam opowiadać, co się dzieje. Lechu dzisiaj trochę wcześniej. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiecz i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to. Za długi przyjdzie płacić, kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zaczęli Stadion Narodowy. Adam Malecki, Michał Olszański. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Już za chwilę rozpocznie się to spotkanie, drugie spotkanie dla polskiej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przypominamy, w pierwszym meczu z Gibraltarem wygraliśmy 7-0. Dziś gramy z Mistrzami Świata, reprezentacją Niemiec. Przypomnijmy, w jakim składzie rozpoczną Polacy. W bramce Wojciech Szczęsny, w obronie po środku Kamil Wliki, Łukasz Szukała, po prawej stronie Łukasz Piszczek, po lewej Jakub Wawrzyniak, w środku Tomasz Jadłowiec i Grzegorz Krychowiak w pomocy. Kamil Gościcki na prawej stronie, Maciej Rybus na lewej, no i w ataku Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski. A w niemieckiej reprezentacji jest kilku zawodników, których wartość rynkowa jest, proszę Państwa, ogromna. Mario Götze czy Thomas Müller przed nim, Andres Schürrle, Toni Kroos, A spójrzmy z tyłu, Jerome Boateng, Mats Hummels i za nimi Manuel Neuer. To są te najlepsze nazwiska, gdyby tak zmierzyć wartość rynkową poszczególnych drużyn, to nie mielibyśmy czego tu szukać, ale my dokładamy wartość tego stadionu, tej publiczności. Za nami hymn zaśpiewany fantastycznie i rozpoczęło się spotkanie. Żyje tym meczem i w tej chwili pierwszy gwizdek i poszła piłka do przodu. Pierwsze podanie Roberta Lewandowskiego do Kamila Grosickiego i od razu rzut z autu. Będziemy próbowali jakoś tę obronę Niemców, bardzo solidną, chociaż w przebudowie. Jednak wiemy, jak to Niemcy potrafią budować. To jest przecież wynik pewnego systemu. To, że ktoś nie gra, ktoś zrezygnował z kadry, to jeszcze nic nie oznacza, bo tutaj to właśnie jest system. Ci chłopcy są wychowywani od reprezentacji młodzieżowych, najmłodszych lat i ten system jest wpojony. Polacy zaczęli bardzo dobrze, widać, że przyjęli inicjatywę, no i ten początek spotkania będzie bardzo ważny. Jeszcze przed gwizdkiem sędziego stanęli i dość długo stali na środku boiska, zrobili taką grupę wsparcia. Widać było, że rozmawiają ze sobą, że się motywują, że zdają sobie sprawę, że te pierwsze minuty będą niezwykle istotne. Rozpoczęli na razie zupełnie dobrze, nie ma strachu. Widać było, że próbują narzucić swoją taktykę. Jak będzie dalej w czasie meczu, zobaczymy. 55 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym, to jest komplet. Widzimy po naszej lewej stronie są kibice reprezentacji Niemiec. Przyjechali, jest ich 1931, także słychać ich także, ale jednak to Polska i biało-czerwoni słychać najmocniej. Teraz możecie to usłyszeć. Bardzo precyzyjny rachunek Adama Maleckiego. 1931 kibiców z Niemiec na Stadionie Narodowym. Będziemy się ze stadionem łączyć jeszcze parę razy do końca listy osobistej, a także potem, bo przecież mecz będzie trwał do mniej więcej 22:45. Lech Janerka zachęcał naszych piłkarzy. Lech Janerka będzie gościem honorowym tegorocznego festiwalu Sound Elite. Maciej Werk o samym festiwalu w trzeciej godzinie listy osobistej, czyli już niedługo. Teraz Skubas. Nasz serwis informacyjny i serwis sportowy prosto ze Stadionu Narodowego, na razie 0-0. A teraz utwór Alibi, bo nie da się ukryć, podglądamy. Oh,